Noc zamienia się w ciebie, dotykam gwiazd. Moja tęsknota ma twoją twarz. Lunatyk serca szuka śladu twych w labiryncie złych dni. Mętlik zdarzeń mi w głowie, motyli noc, otwartych pytań płonie w duszy stos. Na karcie życia drobnych liter dróg, wszystko koniec ma swój. Minęłaś w drzwiach moje serce, ból prosił o ciszę. Uwolnij w sobie motyli noc, bo miłość to chwile święte. Do wszystkich drzwi zaglądasz lustro, cisza, znowu ty. Miłość, kochanie, gorzki miała smak, świat motyli ktoś skradł. Motyli noc, zespół The Good Boys, zespół, w którym główne skrzypce grali Marek Jackowski i Janusz Janina Iwański. A chwilę wcześniej w Nocnej Polsce sam Marek Jackowski. W tej chwili może powrócimy do utworu, który towarzyszył nam przez całą wiosnę. Chociaż bzów, znaczy bzy są, ale bzy nie kwitną, to nocny zapach bzu mimo wszystko gdzieś tam w głowie nam pozostanie. Więc za chwilę Joanna Forbrot, a potem Marcin Rozynek. Chciałbyś na wylot mnie znać, wśród mrocznych tajemnic mych. Lekkomyślnie budujesz swój świat, na zimę owijasz szal. Nie ciągnie się dalej niż chcesz, na wiosnę wybielasz. Czai się w niebieskich poświatach gwiazd. Wznieś wzrok i na koniec spójrz. Ktoś znowu skinieniem da znak. Na zimę owija szal. Nie ciągnie się dalej niż chcesz. Na wiosnę wybiera. Na zimę owijasz szal, nie ciągnie się dalej niż chcesz, a na wiosnę wybielasz sad, spodziewasz się tego, co jest. Na zimę owijasz szal, nie ciągnie się dalej niż chcesz, a na wiosnę wybielasz. Ciekawe, jakby brzmiała ta płyta, gdyby nie pracowali nad nią Grzegorz Ciechowski i Leszek Bialik. A właściwie Leszek Bialik, bo on to tę płytę w końcu wyprodukował. Marcin Rozynek z krążka Księga Urodzaju i piosenka Spojrzałeś mi prosto w twarz. Nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych na tej płycie. Na chwilę wcześniej Joanna Forbrot, Nie ma przypadków. A teraz głębiej zanurzam się w archiwum. Nie tak głęboko jak na początku, bo będą lata właściwie 80. Za chwilę Martyna Jakubowicz i troszkę zapomniany przebój, wielki przebój, Kiedy będę starą kobietą, a potem Budka suflera.

przeszłość, to przeszły czas. Miało być zawsze i tylko raz. Dziś nawet przyszłość to przeszły czas. Motyw Zasnarzewskiej, Budka Suflera z płyty Ona przyszła prosto z chmur. Pewnie parę osób też wspomina, że miało tę płytę w wersji analogowej dawno temu. A to też był utwór wyemitowany z płyty jak najbardziej kompaktowej. A moment wcześniej Martyna Jakubowicz i Kiedy będę starą kobietą. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz słyszałem ten utwór, ale po latach ciągle brzmi bardzo fajnie i ciągle fajny tekst ma, przyznają państwo. W Nocnej Polsce w tej chwili dwie panie, bardzo świadome tego, co robią, zaczynały pod kontrolą innych. Jedna zaczynała wcześniej i była mocniej kontrolowana, druga troszkę później. No, też niczego nie brakowało tej opiece artystycznej. Ale od lat pracują na własne konto i robią to w pełni świadomie. Kasia Stankiewicz i Maria Sadowska. Kochaj mnie. Bo to jest to. Bo to jest to, co mnie o tobie. Pamiętam, że kiedy usłyszałem pierwszą dorosłą płytę Marii Sadowskiej po raz pierwszy, to nie mogłem uwierzyć, że jest to ta sama osoba, którą widywaliśmy przez wiele lat w programach dla dzieci w telewizji bardzo często. I śpiewała bardzo różne rzeczy, niekoniecznie fajne. A ta płyta była zaskoczeniem. Klubowe oblicze Marii Sadowskiej, delikatne elementy jazzu wplecione gdzieniegdzie. I dla mnie to ciągle chyba jej najlepsza płyta. Ale przecież Maria ciągle tworzy, więc najlepsza może być kolejna również. A chwilę przed Marią Sadowską Kasia Stankiewicz z reedycji płyty Extra Pop i Schyłku Lata Remix. No to może w tej chwili Edyta Partosiewicz. I spent a lot of my time looking at clouds from all sides. I saw them roll in the big sky. So much crying in the rain. I keep all the lights on. To ease my soul, but all in vain. So I'm running, trying to get out of the rain. I'm running, still I'm running, but clouds in the dark block my way. The color of my room is red of blue, and now I am clear. It's good for the tension when I get my fear of dying. Clouds in the dark.

Chyba nie ma bardziej trójkowej płyty niż ta właśnie I Ching, nagrane na początku lat 80. tu przy Myśliwieckiej 357. To była specjalna sesja nagraniowa, potem z niej powstała płyta, a właściwie dwupłytowy album. W tej piosence śpiewał Wojciech Waglewski, a moment wcześniej w trójce słuchaliśmy również Edyty Bartosiewicz z jej pierwszej płyty solowej z krążka Love. Przed nami kolejne dwie panie, Katarzyna Groniec i Anita Lipnicka. Się gotuje. Myśli podpływają, pająk nitkę snuje. Nad poranną michą pies odprawia czary. Świat jest taki głupi, a przecież jest stary. Nad poranną michą pies odprawia czary. Świat jest głupi. Słońce świeci jasno, komar nisko leci. Jedni się rozstają, drudzy płodzą dzieci. Anioł z diabłem na klepisku palą trawę, warczy motor, świat odjeżdża na zabawę. Anioł z diabłem na klepisku palą trawę, świat odjeżdża. Chciałabym zajrzeć przez dziurkę od klucza, jak jest po drugiej stronie. Czy brzydko, czy pięknie, szczęśliwie, czy tęsknię, czy może raczej tak sobie. Bo jeśli po drugiej stronie pustynia, to chciałabym wiedzieć to zanim. Wziąć termos z herbatą, tornister i jabłko, ruszyć przygotowaną. Anioł z diabłem. kolanach u twych stóp. Ostatni raz proszę cię, pomyśl jeszcze o nas. Niedobrze jest, niedobrze jest to wszystko. Niepokoi mnie, słowa tracą swoją moc, pięści więcej mają. Zmienia się nasz dom, a ja nie chcę, nie chcę w piekle budzić się. Kobiece serce silne jest, nie wszystko jednak może znieść. Dwie panie, które potrafią naprawdę nieźle stworzyć przyjemny nastrój. Anita Lipnicka z krążka Wszystko się może zdarzyć, a wcześniej z płyty Pin-up Princess Katarzyna Gronic. I nie ukrywam, że kiedy sięgam po tę płytę, to za każdym razem mam ochotę posłuchać nagrania Trawa. W związku z tym ono pojawiło się po raz kolejny w Nocnej Polsce. A teraz będzie bardzo słonecznie.